بابِ نہم، مسلمان کی قومیت، مسلمانوں کی اجتماعی تنظیم کی بنیاد۔ جس ساعتِ سعید میں اسلام نے نوع انسانی کو اخلاق و اقدار کا نیا تصور دیا اور ان اخلاق و اقدار کے حصول کا نیا آستانہ بنایا، اسی ساعتِ سعیدہ میں اس نے انسان کے باہمی تعلقات اور روابط کا ایک نیا تصور بھی عطا کیا۔ اسلام کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ انسان اور اس کے رب کے درمیان تعلقات کو درست کرے اور انسان کو یہ بتائے کہ پروردگار عالم ہی واحد با اختیار ہستی ہے جس کی بارگاہ عزت سے اسے اپنی زندگی کی اقدار اور رد و قبول کے پیمانے حاصل کرنے چاہئیں، کیونکہ اسی نے اسے خلط ہستی اور سرمایہ حیات ارزانی فرمایا ہے۔ اپنے روابط اور رشتوں کے بارے میں بھی اسی ذات کو مرکز و مرجع سمجھے جس کے ارادہ کن فیکون سے وہ عدم سے وجود میں آیا ہے اور جس کی طرف اسے آخر کار لوٹ کر جانا ہے۔ اسلام نے آ کر پوری قوت و صراحت کے ساتھ انسان کو یہ بتایا کہ اللہ کی نظر میں انسانوں کو باہم جوڑنے والا صرف ایک ہی رشتہ ہے، اگر یہ رشتہ پوری طرح استوار ہو گیا تو اس کے مقابلے میں خون اور مودت و الفت کے دوسرے رشتے مٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں انہیں تم نہ دیکھو گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں، گو وہ ان کے باپ اور بیٹے اور بھائی اور اہل قبیلہ ہی کیوں نہ ہوں۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 22۔ دنیا کے اندر اللہ کی پارٹی صرف ایک ہے، اس کے مقابلے میں دوسری تمام پارٹیاں شیطان اور طاغوت کی پارٹیاں ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں نہایت کمزور ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 76۔ اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اس کے ماں سوا جو راستہ ہے وہ اللہ سے دور لے جانے والا ہے۔ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندا کر دیں گے۔ سورہ آل انعام آیت نمبر 153۔ انسانی زندگی کے لیے صرف ایک ہی نظام حق ہے اور وہ ہے اسلامی نظام، اس کے علاوہ جتنے نظام ہیں وہ عین جاہلیت ہیں۔ تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 50۔ صرف ایک ہی شریعت واجب الاتباع ہے اور وہ ہے اللہ کی شریعت، اس کے سوا جتنی شریعتیں ہیں ہوائے نفس ہی ہیں۔ اے نبی، ہم نے تمہیں دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اس پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 18۔ دنیا میں حق صرف ایک ہے جس میں تعدد اور تنوع محال ہے، حق کے سوا جو کچھ ہے وہ ضلالت اور تاریکی ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ سورہ یونس آیت نمبر 32۔ دنیا میں صرف ایک ہی ایسی سرزمین ہے جسے دارالاسلام کہا جا سکتا ہے، اور وہ ملک ہے جہاں اسلامی ریاست قائم ہو، شریعت الہی کی فرما روائی ہو، حدود اللہ کی پاسداری ہو، اور جہاں مسلمان باہم مل کر امور مملکت سر انجام دیتے ہوں۔ اس کے علاوہ جو بھی سرزمین ہوگی وہ دارالحرب کے حکم میں داخل ہے۔ دارالحرب کے ساتھ ایک مسلمان دو ہی طرح کا رویہ اختیار کر سکتا ہے، جنگ یا معاہدہ امان کے تحت صلح۔ معاہد ملک دارالاسلام کے حکم میں ہرگز نہیں ہوگا، اس کے اور دارالاسلام کے مابین ولایت کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام آ نہیں گئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم اہل ایمان ایک دوسرے کی حمایت نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کرنے لگے، وہ بھی تم ہی میں شامل ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 72-75۔ اس روشن اور مکمل ہدایت اور اس قطعی اور فیصلہ کن تعلیم کو لے کر اسلام دنیا میں رونق افروز ہوا۔ اس نے انسان کو خاک اور مٹی کے رشتوں اور خون و گوشت کے رابطوں سے نجات دے کر اسے اعلیٰ و عرفا مقام بخشا۔ اسلام کی نظر میں مسلمانوں کا کوئی وطن نہیں ہے، اگر اس کا کوئی وطن ہے تو صرف وہ خطۂ زمین جہاں شریعت الہی کا علم لہرا رہا ہو اور باشندوں کے باہمی روابط تعلق باللہ کی بنیاد پر قائم ہوں۔ اسلام کی نظر میں مسلمان کی کوئی قومیت نہیں ہے، اگر اس کی کوئی قومیت ہے تو صرف وہ عقیدہ ہے جس کے تحت وہ دارالاسلام کے اندر بسنے والی جماعت مسلمہ کا ایک رکن بنا ہے۔ مسلمان کی کوئی رشتہ داری اور قرابت نہیں ہے سوائے اس کے جو ایمان اور عقیدے کے تقاضے میں وجود میں آتی ہے، اور جس کے بعد اس کے اور اس کے دوسرے دینی ساتھیوں کے درمیان ایک نہایت مضبوط و مستحکم ناتا وجود میں آ جاتا ہے۔ مسلمان کی اپنے ماں باپ بھائی بیوی اور خاندان کے ساتھ اس وقت تک کوئی رشتہ داری استوار نہیں ہو سکتی جب تک وہ بنیادی اور اولین رشتہ قائم نہ ہو جو سب کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے، اور پھر اسی ربانی رشتے کی بنیاد پر ان کے درمیان خونی اور نسلی قرابتیں بھی استوار تر ہو جاتی ہیں۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 1۔ لیکن ربانی رشتہ اس امر میں مانے نہیں ہے کہ ایک مسلمان اختلاف عقیدے کے باوجود والدین کے ساتھ معروف کی حد تک اس وقت تک حسن سلوک اور حسن معاشرت رکھے جب تک وہ اسلامی محاذ کے دشمنوں کی صفوں میں شامل نہ ہوں۔ اگر وہ کفار کی کھلم کھلا حمایت پر اتر آئیں تو ایسی صورت میں مسلمان کی اپنے والدین کے ساتھ کوئی رشتہ داری اور صلح رحمی کا تعلق باقی نہیں رہتا، اور حسن معاشرت اور نیک برتاؤ کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کے صاحب زادے حضرت عبداللہ نے اس معاملے میں ہمارے لیے نہایت درخشاں مثال پیش کی ہے۔ ابن جریر نے ابن زیاد کی سند سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے صاحب زادے سے حضرت عبداللہ کو بلا کر فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ عبداللہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اس نے کیا کہا ہے؟ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو وہاں عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ عبداللہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم اس نے درست کہا ہے، وخدا آپ عزت والے ہیں اور وہی ذلیل ہے۔ یا رسول اللہ، خدائے برتر کی قسم، آپ کی مدینہ میں تشریف آوری کے وقت اہل یثرب کو معلوم ہے کہ اس شہر میں مجھ سے زیادہ اپنے والد کا فرما بردار کوئی شخص نہیں تھا، اور اب اگر اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اس میں ہے کہ میں والد کا سر ان کی خدمت میں پیش کر دوں تو میں اس کا سر لائے دیتا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو۔ چنانچہ جب مسلمان مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی کے لڑکے حضرت عبداللہ مدینے کے باہر اپنے باپ کے سامنے تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور اس سے کہنے لگے کہ کیا تمہیں یہ کہا ہے کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو وہاں عزت والا ذلیل لوگوں کو نکال دے گا؟ خدائے بزرگ کی قسم، تجھے ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تو عزت والا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کی قسم، جب تک اللہ اور اس کے رسول اجازت نہ دیں تجھے مدینے کا سایہ نصیب نہیں ہو سکتا اور تو مدینہ میں ہرگز پناہ نہیں لے سکتا۔ عبداللہ بن ابی نے چلا کر دو مرتبہ کہا، اے خزرج کے لوگوں، دیکھو یہ میرا ہی بیٹا مجھے گھر میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ حضرت عبداللہ اس کے شور و ہنگامے کے باوجود یہی کہتے رہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اذن نہ ہو، خدا کی قسم تجھے ہرگز مدینہ میں قدم نہ رکھنے دوں گا۔ یہ شور سن کر کچھ لوگ حضرت عبداللہ کے پاس جمع ہو گئے اور انہیں سمجھایا بجھایا، مگر وہ اس بات پر مصر رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اذن کے بغیر میں اسے مدینہ میں گھسنے نہیں دوں گا۔ چنانچہ چند لوگ آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا، عبداللہ کے پاس جاؤ اور اسے کہو اپنے باپ کو گھر آنے سے نہ روکے۔ چنانچہ وہ لوگ عبداللہ کے پاس آئے اور انہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے آگاہ کیا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے، اگر اللہ کے نبی کا حکم ہے تو اب یہ داخل ہو سکتا ہے۔ جب عقیدہ و ایمان کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نسب و رحم کے رشتے نہ بھی ہوں تو بھی تمام اہل ایمان باہم بھائی بھائی بن جاتے ہیں اور ان میں وہ مضبوط تر رابطہ وجود میں آ جاتا ہے جو انہیں یک قالب و یک جان بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوة، تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ اس مختصر ارشاد میں حذر بھی ہے اور تاکید بھی۔ نیز فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 72۔ اس آیت میں جس ولایت کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف ایک ہی وقت میں پائی جانے والی اور ایک ہی نسل تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی منتقل ہوتی رہتی ہے، اور امت مسلمہ کے اگلوں کو پچھلوں سے اور پچھلوں کو اگلوں کے ساتھ محبت و مودت اور وفاداری و غمگساری اور رحم دلی اور شفقت کی ایک مقدس و لازوال لڑی میں پرو دیتی ہے۔ اور جو لوگ مہاجرین کی ہجرت سے پہلے مدینہ میں رہتے تھے اور ایمان لا چکے تھے، یعنی انصار، وہ ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مال غنیمت میں سے مہاجرین کو جو کچھ بھی دے دیا جائے اس کی وجہ سے یہ اپنے دل میں اس کی کوئی طلب نہیں پاتے، اور خواہ انہیں تنگی ہی کیوں نہ ہو مگر وہ اپنے مہاجرین بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جو شخص اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ رکھا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور جو ان کے بعد آئے وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رہنے دے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو بڑا شفقت رکھنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 9-10۔ ہر دور میں عقیدہ ہی بنائے جمع و تفریق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں مومنین کے سامنے انبیاء سابقین کی برگزیدہ جماعت کی متعدد مثالیں اور قصے بیان فرمائے ہیں۔ ان انبیاء علیہ السلام نے مختلف ادوار میں ایمان کی کندیلیں فروزاں کیں اور ایمان و عقیدے کے نورانی قافلوں کی قیادت فرمائی۔ ان مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ ہر نبی کی نگاہ میں اصل رشتہ اسلام اور عقیدے کا رشتہ تھا، ان کے مقابلے میں کوئی اور رشتہ اور قرابتداری کسی لحاظ سے بھی نافع ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، کہا اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا۔ نوح نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 45-47۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا، میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا، اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 124۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے، اللہ نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو اور اپنے اہل خاندان کو گمراہی پر مصر دیکھا تو وہ ان سے کنارہ کش ہو گئے اور فرمایا، میں آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 48۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے ان پہلوؤں کو مومنین کے سامنے خاص طور پر پیش کیا ہے جن میں مومنین کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ فرمایا، بے شک تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھی بہترین نمونہ ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے دو ٹوک کہہ دیا کہ ہمیں تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تمہارے معبودوں اور عقیدوں کو بالکل نہیں مانتے، اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے کھلم کھلا عداوت اور دشمنی قائم ہو گئی ہے، یہاں تک کہ تم صرف اللہ پر ایمان لے آؤ۔ سورہ الممتحنہ آیت نمبر 4۔ وہ جوان ہمت اور جوان سال رفقہ جو اصحاب کہف کے لقب سے مشہور ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ دین و عقیدے کی متاع گراں بہا کے لیے ان کے وطن، ان کے اہل و عیال اور ان کے خاندان و قبیلہ میں کوئی گنجائش نہیں رہی ہے، تو وہ اپنے اہل و عیال کو خیر باد کہہ کر اپنی قوم سے کنارہ کش ہو گئے، وہ اپنے وطن سے ہجرت کر گئے اور متاع ایمان کو لے کر اپنے پروردگار کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، تاکہ وہ دین و ایمان کی بنیاد پر صرف ایک اللہ کے بندے بن کر رہ سکیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں ہدایت میں ترقی بخشی تھی، ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ اپنے اس عقیدے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 13-16۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ ان برگزیدہ پیغمبروں اور ان کی بیویوں کے درمیان صرف اس بنا پر تفریق ہو جاتی ہے کہ ان کی بیویوں کا عقیدہ خانوادوں کے عقیدے سے جدا تھا اور وہ آلودہ شرک تھیں۔ کافروں کی عبرت کے لیے اللہ نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت کی مثال دیتا ہے۔ یہ دونوں عورتیں ہمارے بندوں میں سے دو بندوں کے نکاح میں تھیں، ان دونوں نے ان سے خیانت کی مگر اللہ کی گرفت سے دونوں کے شوہر انہیں نہ بچا سکے، اور دونوں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ دوسرے لوگوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ ساتھ ہی جابر و سرکش فرما روا فرعون مصر کی بیوی کی مثال بیان کی گئی ہے اور اہل ایمان کے لیے اسوہ کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کی نصیحت کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے کہ جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے پرورتگار میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کردار بد سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے بھی نجات دے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 11۔ علی ہذا القیاس قرآن نے ہر نوعیت کے رشتوں اور قرابتوں کے بارے میں مختلف مثالیں بیان کی ہیں۔ نوح علیہ السلام کے قصے میں رشتہ پدری کی مثال ملے گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں بیٹے اور وطن کے رشتے کی مثال بیان کی گئی ہے، اصحاب کہف کے قصے میں اعضاء و اقارب، قبیلہ و برادری اور وطن و قوم کے رشتے کی جامع مثال پیش کی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے قصے اور فرعون کے تذکرے میں ازدواجی تعلق کی مثال دی گئی ہے۔ قرآن کی نظر میں یہ تمام رشتے عقیدہ و ایمان کے ابدی رشتے اور سرمدی رابطے کے انقطاع کے بعد ناقابل لحاظ قرار پاتے ہیں۔ قوم رسول ہاشمی کی بنائے ترکیب۔ جب انبیاء کی ورگزیدہ جماعت روابط و تعلقات، رشتوں اور برادریوں کا حقیقی پیمانہ اور پاکیزہ تصور پیش کر چکتی ہے تو امت وسط کی باری آتی ہے۔ چنانچہ امت وسط کے اندر بھی اس نوعیت کی مثالوں، نمونوں اور تجربوں کا وسیع اور ایمان افروز ذخیرہ ملتا ہے۔ یہ امت بھی اسی ربانی راستے پر گامزن نظر آتی ہے جو ازل سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے گروہ کے لیے منتخب و پسند فرمایا ہے۔ اس امت کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جب رشتہ ایمان ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں جب انسان اور انسان کے درمیان اولین رشتہ منقطع ہو جاتا ہے تو ایک ہی خاندان اور قبیلے کے لوگ جدا جدا گروہوں میں بٹ جاتے ہیں، بلکہ ایک ہی گھر کے مختلف افراد میں جدائی واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں ان لوگوں سے دوستی کرتے نہ پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا اہل قبیلہ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور وہ فیضان غیبی سے ان کی تائید کی ہے، اور وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش، یہ خدائی گروہ ہے اور آگاہ رہو کہ خدائی گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 22۔ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا ابو لہب اور آپ کے ہم قبیلہ عمرو بن حشام ابو جہل کے درمیان تمام خونی اور نسلی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، مہاجرین مکہ اپنے اہل و اقربا کے خلاف برسر جنگ نظر آتے ہیں اور معرکہ بدر میں ان کے خلاف سفارہ ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف مکہ کے ان مہاجرین کے درمیان اور یثرب کے انصار کے درمیان عقیدے کا سرمدی رشتہ استوار ہو جاتا ہے اور وہ سگے بھائی بن جاتے ہیں اور خونی اور نسلی رشتے سے بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ یہ رشتہ مسلمانوں کی ایک نئی برادری کو جنم دیتا ہے۔ اس برادری میں عرب بھی شامل ہیں اور غیر عرب بھی۔ روم کے صہیب بھی اس کے رکن ہیں اور حبش کے بلال اور فارس کے سلمان بھی۔ ان کے درمیان قبائلی عصبیت مٹ جاتی ہے، نسلی تعصب و تفاخر ختم ہو جاتا ہے، وطن و قوم کے نعرے تحلیل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا پیغمبر ان سب سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، ان سب عصبیتوں سے دستبردار ہو جاؤ، یہ متفن لاشیں ہیں۔ جو کسی جاہلی عصبیت کی طرف دعوت دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو عصبیت کے لیے جنگ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو عصبیت پر مرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دارالاسلام اور دارالحرب۔ الغرض ان مردار اور متعفن عصبیتوں کا چلن ختم ہو گیا، نسبی تعصب کا مردار لاشا دفن کر دیا گیا، نسلی برتری کا جاہلی نعرہ پاؤں تلے رونٹ ڈالا گیا، قومی گھمنڈ کی گندگی زائل کر دی گئی اور اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، اور انسان نے گوشت اور خون کے تعفن اور زمین و وطن کے لوس سے آزاد رہ کر آفاق عالم کے عطر بیز چمنستان میں مشام جان کو معطر کیا۔ اس دن سے مسلمان کا وطن جغرافی حدود اربع میں محدود نہیں رہا، بلکہ پورا دارالاسلام اس کا وطن ٹھہرا، وہ وطن جہاں عقیدہ و ایمان کی حکمرانی ہوتی ہے اور صرف شریعت الہی کا سکہ رواں ہوتا ہے۔ یہی وطن مسلمان کی پناہ گاہ بنا، اسی کی مدافعت کے لیے وہ کمر بستہ رہا، اور اسی کے تحفظ اور استحکام میں اس نے جان کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کی توسیع و اضافے میں اس نے جامع شہادت نوش کیا۔ یہ دارالاسلام ہر اس شخص کا مامن ہے جو عقیدہ اسلام کا قلادہ گلے میں ڈال لیتا ہے اور شریعت اسلامی کو قانون زندگی کی حیثیت سے تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ شخص بھی اس پناہ گاہ میں سے استفادہ کر سکتا ہے جو مسلمان تو نہیں ہے مگر اسلامی شریعت کو نظام ریاست کی حیثیت سے قبول کرتا ہے، جیسا کہ ان اہل کتاب کا معاملہ ہے جو دارالاسلام کے اندر بودوباش رکھتے ہیں، مگر وہ سرزمین جس پر اسلام کی حکمرانی کا پھریرا نہ رہ رہتا ہو اور شریعت الہی کو نافذ نہ کیا جاتا ہو، وہ مسلمان کے لیے بھی اور دارالاسلام کے معاہد ذمی کے لیے بھی دارالحرب ہے۔ مسلمان اس کے خلاف شمشیر بکف رہے گا، خواہ وہ اس کی جنم بھومی ہو، اس نے اس کے نسبی اور سسرالی رشتے وابستہ ہوں، اس کے اموال و املاک اس میں موجود ہوں، اور اس کے مادی مفادات اس سے وابستہ ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے خلاف تلوار اٹھائی، حالانکہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائشی اور آبائی وطن تھا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء و اقارب اور خاندان کے لوگ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مکانات اور جائیدادیں بھی وہیں تھیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت وہاں چھوڑ آئے تھے، مگر مکہ کی سرزمین پیغمبر خدا کے لیے اور ان کی امت کے لیے اس وقت تک دارالاسلام نہ بن سکی جب تک وہ اسلام کے آگے سرنگو نہیں ہو گئی اور شریعت غزہ کے ہاتھ اقتدار کی مسند نہیں آ گئی۔ اسی کا نام اسلام ہے، یہی نرالا تصور زندگی اسلام کہلاتا ہے۔ اسلام چند اشلوکوں کا نام نہیں ہے کہ بس انہیں زبان سے دہرا دینا ہی کافی ہو، اور نہ کسی مخصوص سرزمین کے اندر جس پر اسلام کا بورڈ چسپا ہو یا جو اسلامی نام سے پکاری جاتی ہو۔ پیدا ہو جانے سے کسی آدمی کو خود بخود اسلام کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، اور نہ یہ مسلمان والدین کے گھر میں پیدا ہونے سے وراثت میں مل جاتا ہے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تجھے فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ صرف اسی کا نام اسلام ہے، اور صرف وہی سرزمین دارالاسلام ہے جہاں اس کی حکومت ہو۔ یہ وطن و نسل، نسب و خون اور قبیلہ و برادری کی حد بندیوں سے بالا تر ہے۔ اسلامی وطن اور اس کے دفاع کا اصل محرک، اسلام نے آ کر انسان کو ان تمام زنجیروں سے رہا کیا جنہوں نے اسے زمین کی پستی سے باندھ رکھا تھا، تاکہ انسان آسمان کی پہنائیوں میں پرواز کے قابل ہو سکے، خون و نسب کے تمام سفلی طوق و سلاسل پاش پاش کر دے، تاکہ انسان آزاد ہو کر بلند ترین فضاؤں میں پرواز کر سکے۔ اسلام نے بتایا کہ مسلمان کا وطن زمین کا کوئی مخصوص خطہ نہیں ہے جس کی محبت میں اسے تڑپنا چاہیے اور جس کے دفاع میں اسے جان کی بازی لگانی چاہیے۔ مسلمان کی قومیت جس سے وہ متعارف ہوتا ہے کسی حکومت کی عطا کردہ نیشنلٹی نہیں ہے۔ مسلمان کی برادری جس کی وہ پناہ لیتا ہے اور جس کی خاطر لڑتا اور مرتا ہے، وہ خون کے رشتے سے ترکیب نہیں پاتی۔ مسلمان کا پرچم جس پر وہ ناز کرتا ہے اور جسے اونچا رکھنے کے لیے وہ جان تک کی بازی لگا دیتا ہے، وہ کسی قوم کا پرچم نہیں ہے۔ مسلمان کی فتح یابی جس کے لیے ہے وہ بیتاب رہتا ہے، اور جس سے ہمکنار ہونے پر وہ خدا کے سامنے سجدہ شکر ادا کرتا ہے، وہ محض فوجی غلبہ نہیں ہے بلکہ وہ فتح حق ہے، جسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح، تو نے دیکھ لیا لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے، سو تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح کر اور اس سے استغفار کر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ النصر آیت نمبر 1-3۔ یہ فتح یابی صرف پرچم ایمان کے تحت حاصل ہوتی ہے، دوسرے کسی جھنڈے کی عصبیت اس میں شامل نہیں ہوتی۔ یہ جہاد دین، خدا کی نصرت اور شریعت حق کی سربلندی کے لیے کیا جاتا ہے، کسی اور مقصد اور مفاد کو اس میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ اس دارالاسلام کا دفاع ہے جس کی شرائط و خصائص ہم اوپر بیان کر آئے ہیں۔ اس دفاع میں کسی اور وطنی اور قومی تصور کی آمیزش نہیں کی جا سکتی۔ فتح یابی کے بعد فاتح فوج کی تمام تر توجہ، دلچسپی اور انہماک کا مرکز مال غنیمت کا حصول نہیں ہوتا، اور نہ یہ جنگ کسی دنیاوی شہرت یا ناموری کے لیے لڑی جاتی ہے، بلکہ اس کا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا جوئی اور اس کی تسبیح اور استغفار اس کا اصل مقصود ہے۔ یہ جنگ وطنی حمیت اور قومی عصبیت کی بنیاد پر بھی نہیں لڑی جاتی، نہ اہل و عیال کا تحفظ اس کی اصل غرض اور محرک ہوتا ہے۔ البتہ ان کے تحفظ اور حمایت کا جذبہ اگر اس بنا پر شامل ہو کہ ان کے دین و ایمان کو فتنہ و آزمائش سے بچایا جائے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، دوسرا حمیت کی خاطر لڑتا ہے، اور تیسرا ریا کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون سا اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ آپ نے جواب دیا: جو اس لیے لڑتا ہے کہ صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو، صرف وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ شہادت کا مرتبہ صرف اس جنگ جوئی کے نتیجے میں نصیب ہو سکتا ہے جو صرف اللہ کی خاطر دوسرے مقاصد کی خاطر جو قتل آرائی ہوگی، اس میں یہ مرتبہ بلند حاصل نہ ہوگا۔ جو ملک مسلمانوں کے عقیدے و ایمان سے برسر پیکار ہو، دینی امور کو سر انجام دینے میں اسے مانے ہو اور اتباع شریعت کو معطل کر رکھا ہو، وہ دارالحرب شمار ہوگا، چاہے اس میں اس کے اعضاء و اقارب اور خاندان اور قبیلے کے لوگ بستے ہوں، اس میں اس کا سرمایہ لگا ہو اور اس کی تجارت و خوشحالی اس سے وابستہ ہو۔ اس کے مقابلے میں ہر وہ خطہ ارض جس میں مسلمانوں کے عقیدے کو فروغ و غلبہ حاصل ہو، اللہ کی شریعت کی عمل داری ہو، وہ دارالاسلام کہلائے گا، خواہ اس میں مسلمان کے اہل و عیال کی بود و باش نہ ہو، اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ وہاں نہ رہتے بستے ہوں، اور اس کی کوئی تجارت اور مادی منفعت اس سے وابستہ نہ ہو۔ وطن اسلامی اصطلاح میں اس دیار کا نام ہے جس میں اسلام کے عقیدے کی حکمرانی ہو، اسلامی نظام حیات قائم اور برپا ہو، اور شریعت الہی کو برتری حاصل ہو۔ وطن کا یہی مفہوم انسانیت کے مرتبہ و مذاق کے مطابق ہے۔ اسی طرح قومیت اسلام کی روح سے عقیدہ اور نظریہ حیات سے عبارت ہے، اور آدمیت کے شرف و فضل کے ساتھ جو رابطہ اور رشتہ مناسبت رکھتا ہے وہ یہی تصور قومیت ہو سکتا ہے۔ قومی اور نسلی نعرے جاہلیت کی سڑانڈ ہیں۔ رہی قبیلہ و برادری اور قوم و نسل اور رنگ و وطن کی عصبیت اور دعوت، تو نہ صرف یہ دعوت تنگ نظری، تنگ دامانی اور محدود الاثر ہے، بلکہ انسانی پسماندگی اور دورے وحشت کی یادگار ہے۔ یہ جاہلی عصبیت ان ادوار میں انسان پر مسلط ہوئی تھی جب اس کی روح انحطاط اور پستی کا شکار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سڑانڈ سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی ایسا مردار جس سے افونت کی لپیٹیں اٹھ رہی ہوں اور انسان کا ذوق نفیس کرب و کراہت محسوس کر رہا ہو۔ یہی یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نسلی اور قومی بنیاد پر اللہ کی محبوب اور چہیتی قوم ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ دعویٰ ان کے منہ پر دے مارا۔ ہر دور میں ہر نسل اور ہر قوم کے لیے اور ہر جگہ کے لوگوں کے لیے بزرگی اور تقرب اے الہی اور شرف و فضیلت کا صرف ایک ہی معیار بتایا، اور وہ ہے ایمان باللہ۔ ارشاد ہوا، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135-138۔ اللہ کی محبوب اور برگزیدہ اور پسندیدہ قوم در حقیقت وہ امت مسلمہ ہے جو نسلی اور قومی اختلاف، رنگ و روپ کی بوکلمونی اور وطن و ملک کی مغاریت کے باوجود صرف اللہ کے پرچم کے نیچے مجتمع اور متحد ہوتی ہے۔ تم وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ یہ وہ خدا پرست امت ہے جس کے ہراول دستے کی شان یہ تھی کہ اس میں عرب کے معزز خاندان کے چشم و چراغ ابو بکر شامل تھے، تو حبش کے بلال اور روم کے صہیب اور فارس کے سلمان بھی موجود تھے۔ بعد کی نسلیں بھی ہر دور میں اسی دل نشین انداز اور حیرت اس نظام کے جلو میں یکے بعد دیگرے منصائے شہود پر ابھرتی رہیں۔ عقیدہ توحید اس امت کی قومیت رہی ہے، اور دارالاسلام اس کا وطن رہا ہے، اور اللہ کی حاکمیت اس کا امتیازی شعار رہا ہے، اور قرآن اس کا دستور حیات رہا ہے۔ وطن و قوم کی عصبیتیں منافی توحید ہیں۔ وطن و قوم اور قرابت کا یہ پاکیزہ اور عرفا تصور آج داعیان حق کے دلوں پر پوری طرح نقش ہو جانا چاہیے، اور اس وضاحت اور درخشندگی کی کے ساتھ ان کے دل و دماغ کے ریشے ریشے میں اتر جانا چاہیے کہ اس میں جاہلیت کے بیرونی تصورات کا شائبہ تک موجود نہ ہو اور شرک خفی کی کوئی قسم اس میں راہ نہ پا سکے۔ ہر قسم کے شرک سے خواب و وطن پرستی ہو یا نسل پرستی، قوم پرستی، دنیا کے گھٹیا مفادات اور منفیتوں کی پرستش ہو، ان سب سے یہ تصور پاک و شفاف ہے۔ شرک کی یہ سب قسمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع کر دی ہیں اور ایک پلڑے میں ان سب کو رکھا ہے اور دوسرے میں ایمان اور ان کے تقاضوں کو رکھ دیا ہے، اور پھر انسان کو اس بات کی چھٹی دے دی ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کس پلڑے کو ترجیح دیتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ اسی طرح داعیان حق اور اسلامی تحریک کے علم برداروں کے دلوں میں جاہلیت اور اسلام کی حقیقت اور دارالحرب اور دارالاسلام کی تعریف کے بارے میں سطحی قسم کے شکوک و شبہات پیدا نہیں ہونے چاہئیں۔ دراصل ایسے شکوک و شبہات کے راستے ہی سے ان میں سے اکثر کے اسلامی تصور اور یقین و اذان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ورنہ یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ جس ملک پر اسلامی نظام کی حکمرانی نہ ہو اور اسلامی شریعت قائم نہ ہو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات بھی محتاج تشریح نہیں ہے کہ کوئی ایسا ملک دارالاسلام نہیں ہو سکتا جس میں اسلام کے لائے ہوئے طرز زندگی اور قانون حیات کو اقتدار حاصل نہ ہو۔ ایمان کو چھوڑ کر انسان کفر ہی کے نرگے میں آ جاتا ہے۔ جہاں اسلام نہ ہوگا وہاں لازماً جاہلیت کا چلن ہوگا، اور حق سے روگردانی کے بعد اسے گمراہی اور ضلالت کے سوا کچھ نہ نصیب ہوگا۔